zapraszamy do Stop Cafe na stacjach Orlen. Więcej na stopcafe.pl. Żegnamy reklamy. Wybiła godzina siódma, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Jutro podpisanie umowy na dostawę szczepionek przeciwko COVID-19. Firma Pfizer mówi, że jej produkt ma 90% skuteczności. Nie brakuje łóżek dla pacjentów z koronawirusem, wynika z danych zebranych w szpitalach. Sztab wyborczy Donalda Trumpa złożył kolejne pozwy wyborcze. Polacy skorzystają ze szczepionki przeciwko COVID-19, gdy wejdzie ona na rynek. Firmy BioNTech-Pfizer ogłosiły wczoraj, że ich szczepionka ma 90% skuteczności. Na jutro planowane jest podpisanie umowy z tymi firmami na dostawę konkretnych dawek. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że na mocy zawartego w sierpniu porozumienia państw unijnych dostaniemy szczepionki w tym samym czasie, co inni członkowie Unii Europejskiej. Będzie to prawdopodobnie wiosna przyszłego roku. Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek i dostaniemy je w tym samym czasie, ponieważ tak jest skonstruowana umowa. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział, że Polska przygotowuje się do największej akcji szczepień w historii. Istniejąca infrastruktura, istniejące procedury, to będzie wszystko wymagało przebudowy i już do tego się przygotowujemy. W pierwszej kolejności szczepionka trafi do personelu medycznego i seniorów. Szczepienia będą dobrowolne. Przemysław Lis, Polskie Radio. Nie brakuje łóżek dla pacjentów z COVID-19. We wszystkich województwach zachowany jest bufor przynajmniej kilkuset wolnych. Tak wynika z informacji zebranych przez Polską Agencję Prasową. Jeśli chodzi o respiratory, to w większości województw jest wolnych kilkanaście lub kilkadziesiąt sztuk. Od wczoraj informacje o zajętych łóżkach w szpitalach pomagają zbierać żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, mówi Aleksandra Kwiecień, rzeczniczka Małopolskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Te informacje są kluczowe zarówno dla koordynatorów ratownictwa medycznego i załóg karetek covidowych, które muszą przekazać pacjenta zarażonego koronawirusem do najbliższego szpitala. Na tym polegała nasza rola, żeby przygotować żołnierzy, żeby pokazać im, jak działa taki system monitorowania łóżek i jakie dane tam należy wprowadzić. Zbiorcze statystyki będą aktualizowane 7 dni w tygodniu, co 3 godziny. Wczoraj w Polsce potwierdzono 21 713 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarły 173 osoby. Wyzdrowiało ponad 10 tysięcy. Chorych. Zwiększenie amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce i częstsze ćwiczenia żołnierzy obu krajów. Między innymi to zakłada podpisana wczoraj przez prezydenta Andrzeja Dudę polsko-amerykańska umowa o współpracy militarnej. Militarna umowa ze Stanami Zjednoczonymi wzmacnia bezpieczeństwo Polski i całej wschodniej flanki NATO, mówił po ratyfikacji dokumentu prezydent Andrzej Duda. Stanowi gwarancję tego, że artykuł 5 umowy euroatlantyckiej będzie przestrzegany. Ten artykuł 5 przewiduje kolektywną obronę. Jej widomym znakiem jest właśnie obecność amerykańska w Polsce militarna i obecność innych sił NATO. Podpisanie umowy poprzedziły wielomiesięczne rozmowy i uzgadnianie szczegółów ostatecznego dokumentu. Rezultat jest dla nas bardzo dobry, twierdzi szef MON Mariusz Błaszczak. To nie tylko tu i teraz jesteśmy bezpieczniejsi, ale jesteśmy bezpieczniejsi również w perspektywie przyszłych pokoleń. Wymiernym skutkiem ratyfikowanej umowy będzie uruchomienie jeszcze w tym miesiącu w Poznaniu 5. Korpusu Amerykańskiej Armii. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kolejne pozwy wyborcze złożył sztab wyborczy Donalda Trumpa. Prawnicy prezydenta twierdzą, że w Pensylwanii i Michigan doszło do nieprawidłowości i domagają się wstrzymania procedury zatwierdzenia wyników głosowania. W pozwie złożonym w Pensylwanii sztab Donalda Trumpa argumentuje, że poprzez rozszerzenie głosowania korespondencyjnego stworzono dwa różne systemy z różnymi zabezpieczeniami weryfikacji wyborców, co jest niezgodne z konstytucją. Wniosek sądowy złożony w Michigan dotyczy rzekomego uznania nieważnych głosów i wykluczenia obserwatorów z procesu liczenia kart wyborczych. Stanowi urzędnicy odrzucają zarzuty. Z kolei eksperci zwracają uwagę, że aby skutecznie podważyć wyniki w Michigan, sztab Donalda Trumpa musiałby udowodnić nieprawidłowości na dużą skalę, bowiem Joe Biden pokonał tam Donalda Trumpa różnicą aż 146 tysięcy głosów. Złożony pozew dotyczy potencjalnie znacznie mniejszej ich liczby. Sztab Donalda Trumpa zapowiada dalsze pozwy, a rzeczniczka prezydenta Kelly McEnany stwierdziła, że wybory dalekie są jeszcze od zakończenia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Głównie w formie wirtualnej odbędą się w tym roku obchody 102. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Mimo pandemii powinniśmy pamiętać o wydarzeniach, które konstytuują narodową tożsamość, mówi wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Niestety pandemia na wszystko rzutuje, ale najważniejsze jest to, żebyśmy właśnie pamiętali pamiętali, co nas łączy i co jest najważniejsze dla naszej wspólnoty. Ministerstwo współorganizuje wirtualny festiwal Niepodległa na krakowskim Przedmieściu. Zachęca również do wzięcia udziału w akcji Niepodległa do hymnu, w ramach której każdy będzie mógł jutro w samo południe, na przykład włączając program Trzeci Polskiego Radia, wspólnie zaśpiewać Mazurka Dąbrowskiego. To był Serwis Trójki. Pięć po siódmej, sport w Trójce przedstawi Krzysztof Łoniewski. Potwierdziły się przypuszczenia po meczu w Warszawie. Pomocnikowi Lecha Poznań, Jakubowi Kamińskiemu, odnowiła się kontuzja mięśnia dwugłowego uda i niedługo po tym, jak dotarł na zgrupowanie reprezentacji Polski przed spotkaniami z Ukrainą, Włochami i Holandią, musiał je opuścić. W kraju kopali jeszcze w poniedziałkowy wieczór w PKO Ekstraklasie w Szczecinie, gdzie kino Pionier działa nieprzerwanie od 111 lat. Pogoń tylko zremisowała po jeden z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Tylko bo gospodarze w tabeli na miejscu czwartym, goście czternastym. Mało tego, to Podbeskidzie prowadziło niemal przez godzinę po golu Kamila Bińskiego. Tak to trafienie skomentował trener górali Krzysztof Bredę. Bardzo się cieszę, że Marko wbił piłkę, ją zebrał, zachował się typowy napastnik z przeciwnikiem na plecach. Poprawił, przyjął piłkę, poprawił, uderzył i zdobyliśmy bramkę. Doprecyzujmy, że o wyrównanie dla Pogoni postarał się nastoletni jeszcze Adrian Benedyczak. Ze Szczecina do Sosnowca prawie 600 kilometrów. Tu do roboty z piłkarzami pierwszoligowego Zagłębia zabiera się Kazimierz Moskal. Właśnie został nowym szkoleniowcem klubu, który po stronie sukcesów może zapisać 4 zdobyte Puchary Polski i 4 wicemistrzostwa kraju. Tyle, że działo się to w poprzednim stuleciu i to wcale nie u jego schyłku. Kazimierz Moskal rwie się do pracy. Ansu Fati aż na 4 miesiące musi odwiesić piłkarskie korki na kołku. Szykowany na następcę Leo Messiego młodzian doznał pęknięcia łąkotki i właśnie tyle wraca się na boisku przy tej kontuzji, i to przy dobrych wiatrach. Znów jesteśmy w kraju i nożną zamieniamy na piłkę ręczną. Szczypiorniści Vive Łomży Kielce zgodnie z planem dali lekcję szczypiorniaka grupie Azoty Tarnów i w jedynym poniedziałkowym meczu PGNiG Superligi wygrali 37-26. W siatkarskich plus lidze i Tauron lidze też tylko po jednym meczu. Stal Nysa była o włos od wygranej w 4 setach z MKS-em Będzin. Ostatecznie przegrała w 5. U pań BKS Stal Bielsko-Biała do 0 ograł Wolej Wrocław i słyszymy się znów na Sportowo za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Szaro, ponuro i mgliście jest teraz za oknami, to praktycznie w całej Polsce, ale w drugiej połowie dnia jest szansa, że słońce się pojawi w centralnej Polsce, no i na wschodzie. Na termometrach w tym momencie 3 stopnie w Olsztynie, trochę cieplej w Łodzi 6, w Katowicach zaledwie 2, w Krakowie też 2 i tam też pojawiają się jeszcze przelotne opady deszczu. A jeśli chodzi o barometry, no to na nich mamy teraz 1015 hektopaskali, biometr... Póki co jest obojętne, ale może być dziś niekorzystne, bo to ciśnienie może jeszcze spaść. Na szczęście jakość powietrza w miarę dobra. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, to Kleo. Cześć, Kleo. O, Marian, cześć. To wy się znacie? Się znamy na promocjach, Barbara. Black Weeks w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21 teraz za jedyne 899 zł. Laptop gamingowy Acer Nitro, grafika GTX teraz taniej o 400 zł. Wszyscy razem w Media Expert. To teraz powiedz mi, kochanie, co to za niespodzianka? Nic nie rozumiem. Masz chrypę? Przez chrypę twój głos nie może się przebić? Sięgnij po pastylki Vocaler. Wyrób medyczny Vocaler szybko i skutecznie łagodzi chrypę oraz suchość w jamie ustnej. Nawilża gardło i powleka je ochronną warstwą. To teraz ci powiem. Mamusia przyjeżdża na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. W Carrefourze możesz kupować bezpiecznie i tanio. Jak tanio? Bardzo tanio. Możesz kupić udo lub podudzie z kurczaka za 3,99 za kilogram, a wszystkie produkty marki Finish z rabatem do 40%. Oferta ważna do 16 listopada. A jak bezpiecznie? Bardzo bezpiecznie. Bo stosujemy się do zaleceń. Bo więcej miejsca w hipermarketach to bezpieczniejsze zakupy. Bo możesz także kupować na carrefour.pl i odbierać jak chcesz. W sklepie lub w domu. Bezpiecznie i wygodnie. Jak najmniej ryzyka, jak najwięcej niskich cen. Carrefour. Możemy kupować mądrze. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 7. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Gosia Łukowska, dzień dobry.

Kwadrans po siódmej. John Lydon, czyli legendarny Johnny Rotten z Sex Pistols, nazwał panów z zespołu Green Day dosyć niepochlebnie wieszakami na skórzane kurtki. Dlaczego tak? Gdzieś jakaś niesnaska powstała. John Lydon jest znany czyżby z tego, nie że lubił tego zespołu? Kontestuje raczej młodych wykonawców, natomiast jest szerokie grono fanów zespołu Green Day, więc mam nadzieję, że oni się ucieszyli z Basket Case w trójce. My o green, o zielonych warzywach. To a proposa. A propos zielonego będziemy rozmawiać o tym, czy dzieci lubią warzywa, bo kiedyś, nie wiem, czy pamiętasz z dzieciństwa, czy ty lubiłeś warzywa zawsze? Ja z warzywami nie miałem problemu. Ja miałem problem ze smażonym filetem z ryby i do dzisiaj nie mogę. Ja to miałam problem z niektórymi warzywami, na przykład z bakłażanem. I rzeczywiście tak jest, czy nadal dzieci mają problem z jedzeniem warzyw i jak to jest z rodzicami, czy mają problem z namówieniem swoich pociech do tego, żeby zjadły coś zielonego, to sprawdzą nasz reporter Paweł Turski. Tył się cebulka toczy i przeciera złote oczy, do przedszkola dzisiaj chcemy wszyscy wejść. Gabrysiu, śpiewasz piosenkę o warzywach, której się nauczyłaś w przedszkolu. Czy ty w ogóle jesz warzywa? Nie jadam warzyw. Jak one smakują? Kwasne są i takie są niedobre. Bardzo bym chciała, żeby jadły warzywa. Owoce jedzą, z warzywami jest troszeczkę ciężko. Pani Sylwia, mama Gabrysi i Lusi. Prób było wiele, wszystkie spełzły na niczym. Były oczywiście kanapeczki uśmiechnięte, smutne, ze śmiesznymi oczkami. Tutaj się pojawiła przeszkoda, bo okazało się, że córka też nie lubi kanapek. Więc całkowicie nam się nie udał ten wyczyn. Było trochę zmuszania, było przekupywanie. W ogóle nie jestem z tego dumna, ale tak było. Było na przykład zbieranie punktów za ugryzienie chociaż małego kawałeczka. Po to, żeby na przykład w punktach uzbierać na jakiś notesik, długopisik. W sekrecie od twojej mamy dowiedziałem się, że lubisz jedno warzywo. Zdradzisz mi, jakie to jest warzywo? Marchewka. A marchewkę bardzo lubię, bo jest taka fajna, a specjalnie od babci z ogrodu lubię. Pamiętasz, kiedy pierwszy raz jadłaś marchewkę? Babcia mi umyła i sobie zjadłam. Często jesz marchewkę? Tak. Tak nie często, ale prawie codziennie. To ile zjadasz tej marchewki tak normalnie? Normalnie to jedną surową, no jedną dużą surową po prostu. Były też próby zarabiania nawet na tym, czyli oferowania jakichś pieniążków za to, że właśnie zje pomidora, zje ogórka i tak dalej. Rozmawialiśmy o tym, po co są witaminy, które zawierają warzywa, na co mają wpływ i oczywiście wydaje mi się, że to bardzo dużo w głowie zostaje dziecka, więc jedyne co pozostaje nam to chyba czekać, że dziecko samo zrozumie, że to jest ważne, a może po prostu w którymś momencie polubi. Czyli jedno jest niezmienne, cały czas dzieci mają jednak problem z jedzeniem warzyw. I jest jakiś pomysł, żeby zacząć jeść warzywa? To pytanie do państwa. Dwie dwójki, siedem trójek, Paweł przy telefonie. Paweł zresztą... Przygotował te relacje oczywiście. Te relacje przygotował. Ty mówiłaś, że nie lubisz bakłażana. Ja chciałem ci tylko zwrócić uwagę na jedną rzecz. Bakłażan działa jak gąbka. Tak? Jeżeli go pokroisz i wrzucisz na patelnię i zgrillujesz, to dodając różnych smaków, przypraw, nawet dobrej oliwy z oliwek, nadajesz temu bakłażanowi odpowiedniego smaku. Zgrillowany bakłażan, chrupiący, jest świetnym dodatkiem o zupełnie innej strukturze do zupy. Nie przekonuje mnie to. Calling out for 22 minuty po godzinie 7. Moon Taxi, One Step Away. Program trzeci Polskiego Radia. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw? Mail od pani Kingi. Pani Kinga z Wrocławia napisała do nas maila rzeczywiście. Dodam tylko, że pani Kinga jest pedagogiem, a podyplomowo studiowała psychologię pozytywną, więc pewnie co nieco o tym wie. Dzieciom nie mówimy, że coś jest zdrowe, więc musisz to zjeść. To tak nie działa. Należy dziecku powiedzieć, że dzięki warzywom będzie silny i wysoki jak dąb. Na ciebie by to zadziałało? Myślę, że bardziej niż przekonywanie mnie, że to jest pyszne i muszę to zjeść, bo nie wiem, bo będę zdrowa. To na pewno jakbym usłyszała, że będę silna i wysoka jak dąb. Bardzo dziękujemy za maila pani Kingo. Zaintrygowała mnie psychologia pozytywna. Czy to jest tak, psychologia pozytywna jest fajna, a psychologia negatywna jest niefajna? To chyba i czy można studiować psychologię negatywną? Ciekawe. Telefon od pana Marka. Panie redaktorze, jeżeli chodzi o warzywa zielone, to chciałem powiedzieć, że ostatnio jest taka moda na orientalne warzywa zielone, czyli na przykład kapustę pak choi, mizunę, czyli sałatę musztardową. Smakuje wyśmienicie, a najlepiej z pomidorami, papryką i dobrym orientalnym dressingiem. Pozdrawiam cały zespół redakcyjny. Bardzo dziękujemy, panie Marku. 2 2 7 3. Pędy bambusa. Wspaniały dodatek do potraw. I w ogóle zauważyłem, że ta wschodnia kuchnia, ponieważ my też podróżujemy w tamte rejony świata, to ta wschodnia kuchnia gdzieś wchodzi do naszych domów. Natomiast no, warzywa i dzieciaki, to jest nasz dzisiejszy temat. I nad tym się pochylmy. Jak zachęcić dzieci do jedzenia warzyw? Pomysły. 2 2 7 3. Lonely. 26 minut po godzinie 7, 2 2 7 3. W jaki sposób zachęcić dzieci do jedzenia warzyw? Pani Małgorzata. Mój syn, jako no nie wiem, może 5-6-latek, uwielbiał oglądać Janosika z Markiem Perepeczką w roli głównej, a nie bardzo smakowały mu pomidory. Mąż przekonał go, że Janosik na pewno jadł pomidory. I skończył się problem z pomidorami. Pomidory wcina do dzisiaj. Dziękuję bardzo, do widzenia. Taką metodę rozumiem, nie przez przymus, tylko Janosik jadł pomidory. To tak jak z papajem, który jadł szpinak. Też pamiętaj, jak Janosik skończył, go za ziobro powiesili.

czy półroczne vacatio legis dla zmian w prawie gospodarczym, tak aby przedsiębiorcy mieli czas na przystosowanie się do zmian. Postulaty zgłosił szefowi rządu Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców po konsultacjach z małym biznesem. Przede wszystkim obniżenie kosztów działalności firm. Po drugie, zredukowanie zbędnych obowiązków biurokratycznych. Po trzecie, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej, a co za tym idzie, także inwestycji. Potrzebujemy teraz takiego działania, aby inwestorzy, którzy zechcą w Polsce rozwijać działalność gospodarczą, tworzyć miejsca pracy, aby oni mieli poczucie bezpieczeństwa. Czy i kiedy sklepy meblowe zostaną otwarte? Po spotkaniu wicepremiera Jarosława Gowina z przedstawicielami branży bez konkretów po stronie rządu. Minister rozwoju zadeklarował jednak, że chce otwarcia sklepów. Przedsiębiorcy przedstawili mu 4 propozycje zwiększenia bezpieczeństwa podczas zakupów. Jeden klient na 20 metrów kwadratowych. Obowiązek dezynfekcji dłoni zarówno przy wejściu do sklepów, jak i w trakcie pobytu na 500 metrów kwadratowych powierzchni. Uruchomione będą takie punkty sanitarne, punkty dezynfekcyjne. Klienci, ich obecność w sklepach będzie monitorowana. Przedstawiciele branży chcą, by zniesienie zamknięcia sklepów nastąpiło w najbliższy czwartek, czyli po święcie niepodległości. Po ogłoszeniu przez firmę Pfizer, że ma szczepionkę z 90% skutecznością, na Wall Street nastroje mieszane. Indeks Dow Jones zamknął się na niemal 3% zwyżce. Pod kreską sesję skończył technologiczny Nasdaq, w którym przeważają spółki korzystające na lockdownie, takie jak Netflix, Facebook czy Amazon. Waluty: euro kosztuje teraz 4,49, dolar 3,79, frank szwajcarski 4,16, a za brytyjskiego funta płacimy 4,96. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Na program zaprosił sponsor Renault, producent samochodów w 100% elektrycznych oraz hybrydowych. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Najlepszym pomysłem, jak przetrwać dzisiejszy pochmurny dzień, to chyba położyć się pod kocem. Nie wiem, jeśli ktoś z Państwa ma na przykład kominek, to odpalić sobie kominek. Kawa, herbata. Tak warto spędzić dzisiejszy dzień, dlatego że do końca dnia bardzo dużo chmur na niebie, do tego wszystkiego przelotne opady deszczu mogą pojawić się na południu kraju. A jeśli chodzi o temperaturę, dziś biegunem zimna jest Olsztyn, Suwałki, tutaj minus 3 stopnie od rana. Trochę cieplej w Toruniu, około 7, w Poznaniu 6. Najcieplej dzisiaj nad morzem w Gdańsku, nawet do 10. Biometr niekorzystny. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Fundacja Dom w Łodzi prowadzi jedyny w Polsce dom dziecka dla dzieci chorych. Został stworzony z myślą o niepełnosprawnych, ciężko chorych i porzuconych dzieciach. To fantastyczne dzieciaki, które dają z siebie bardzo dużo. Pomagamy realizować pasje i spełniać marzenia. Mobilizujemy, dopingujemy. Zapewniamy opiekę medyczną i rehabilitację. Masz realny wpływ na ich dzieciństwo. Tworzymy rodzinę. Poznaj nas i naszych pozytywnych bohaterów. www.domwlodzi.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Euro Black Friday Week 30-lecia. Rabaty do 80% i do czerwca nie płacisz. RRSO 0%. Tydzień drugi. Kulec Samsung 65 cali 4K Ultra HD za 3799. Taniej o 600 zł. Zamów na euro.com.pl lub pod 855-855-855. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Tyle razy prosiłam, żebyś nie palił. Oj, dobrze, dobrze. Tato, mówiłeś, że przestaniesz palić. Co rysujesz? Nasz przyszłości. A ja gdzie? W szpitalu. Dziadek powiedział, że jak nie przestaniesz palić, to możesz zachorować na raka płuca. No dobrze, Rzucam palenie. Palenie papierosów to główny czynnik powodujący raka płuca. Pamiętaj, że paląc narażasz siebie i swoje otoczenie. Zarówno bierne, jak i czynne palenie papierosów jest szkodliwe. Wejdź na stronę planujedługiejżycie.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kto o 8 zaczyna pracę, to ma jeszcze 23 minuty, żeby zdążyć do komputera. 2 2 7 3, można śmiało dzwonić przy telefonie Paweł. No, czekamy na pomysły, w jaki sposób zachęcić najmłodszych z naszego społeczeństwa do jedzenia warzyw. I można też napisać do nas maila na adres pora@trójkamałpapolskieradio.pl. Napisał do nas pan Mateusz. A propos warzyw, poproszę z poranka Red Hot Chili Peppers. Co my na to? No, biorąc pod uwagę różne aspekty tej prośby, na przykład, z całym szacunkiem, braku znaków przestankowych w mailu. Ja nie wiem, jaka decyzja. Ale pozdrawia nas pan Mateusz. A to jak tak, to proszę. Yeah. Trójka. Program trzeci. Pan Krzysztof Zalewski i Gryzoń na karuzeli. No, moja siostra miała chomika, ale żywot jego był krótki niestety. Długo był na karuzeli? Nie? O warzywach rozmawiamy teraz. Paweł Turski sprawdzał, czy jest się w stanie przekonać dzieci do tego, żeby jeść warzywa. Tak czy nie, o tym w relacji Pawła Turskiego. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że dziecko, nawet jeszcze przed urodzeniem, jest takim małym łakomczuszkiem. Ono już lubi smak słodki. Marta Pawlak, dietetyk. Tysiące lat temu to bardzo pomagało, aby człowiek żyjący w bardzo trudnym środowisku przeżył i był bezpieczny. To był taki zastrzyk dobrej, bezpiecznej energii. Dlatego jeżeli rozszerzamy dietę dziecka, mądra mama powinna zacząć od warzyw, które w naturalny sposób większość dzieci odrzuca. Nie ma produktów, które by mogły zapewnić te składniki odżywcze w naszej diecie, które właśnie pochodzą z warzyw. Monika Hajduk, dietetyk. Co to są za składniki? Przede wszystkim kilkadziesiąt witamin i składników mineralnych. Szczególnie cenne w warzywach są tak zwane antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze. I tu warto taki przykład dzieciom dawać, że są to takie magiczne istotki, jakieś małe potworki, które chronią ich organizm przed różnymi patogenami. Bardzo ważną częścią tych warzyw i owoców jest tak zwany błonnik pokarmowy. Ten błonnik pokarmowy można dzieciakom przyrównać do takiej miotełki, która wymiata z naszego przewodu pokarmowego, jak miotła, wszystkie rzeczy, które powinny być do wyrzucenia. I sprzyja usunięciu z organizmu wszystkich produktów przemiany materii. Szczególną rolę warto zwrócić na warzywa z grupy zielonych. To są warzywa, które są bogate w chlorofil, taki barwnik, który odgrywa bardzo dużą rolę w zapobieganiu wielu chorób. Czyli wszystkie zielone warzywa, sałaty, kapusty, brokuły. Nie bez znaczenia są też warzywa o takiej fioletowo-czerwono-purpurowej barwie. One z kolei zawierają inne cenne składniki, które są ważne z punktu widzenia naszego układu immunologicznego. Już się dzieci cieszą. Miejmy nadzieję, że te naukowe argumenty, które się z dziecka przekona do tego, żeby jeść warzywa. A relację przygotował dla nas Paweł Turski. Jak namówić dzieci do warzyw? 2, 2, 7, 3, pan Igor. Jak te warzywa dzieciakom przemycać? Ja tylko powiem, jak ja to robiłem i robię do dzisiaj, szczerze mówiąc. Robię pomidorówkę, mówię, że to jest słynna włoska zupa i po prostu robię taki krem. To daję i po prostu jedzą i nawet nie wiedzą, że jedzą selera, marchewkę i nie ma problemu z jedzeniem warzyw. Dziękuję. I w formie zupy, to bardzo sprytne. Tak. I to jeszcze takiej zagranicznej zupy, to się bardziej liczy. Pełen luksus. Shot in the Dark, AC/DC, ich najnowsze dokonanie, które bardzo mnie cieszy. Małgorzata twierdzi, że utwory są do siebie bardzo podobne. Ja nie słyszę różnicy, szczerze mówiąc, ale ja nigdy nie byłam dobra z muzyki, to może dlatego. One takie mają być, proszę pani, to jest ich styl. Mamy naszego codziennego gościa, dr Michał Sutkowski, internista, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. I dzisiaj również, jak co dzień, porozmawiamy o tym, jak się uchować przed tym małym, co to niektórzy twierdzą, że jak go nie widać, to nie istnieje, koronawirusem. O tym, jak się uchronić, ale też o tym, czy są mity, czy powstawały mity na temat koronawirusa, czy to, co czytamy w internecie, w 100% jest prawdą. Pojawiło się na przykład taki filmik, gdzie po wylaniu na test na koronawirusa soku otrzymujemy wynik pozytywny. Nie, no nie, proszę Państwa, jeżeli jest zabrudzone naczynie, jeżeli wcześniej mamy gdzieś koronawirusa, no to oczywiście tak, natomiast w samym soku on nie jest, także spokojnie, nie jest w stanie żyć w soku, tak jak nie jest w stanie pływać w basenie, on cudzysłów pływa w nas i tylko w ten sposób jest w stanie być. Drobne cząsteczki jego mogą się trafić, mogą się znaleźć gdzieś na jakichś powierzchniach i wtedy dochodzi do fałszywie dodatnich wyników. Kiedyś rozmawialiśmy na antenie, zdaje się w zeszłym tygodniu, o tym, że witamina D3 rzeczywiście wzmaga odporność, więc warto ją przyjmować. Natomiast wczoraj zauważyłem w internecie taki artykuł, który mówił o tym, że przyjmowanie wyższych dawek witaminy C ma nas uchronić przed koronawirusem. Czy można to traktować jako sensowną wiedzę medyczną? No też nie do końca niestety, proszę Państwa. Chcielibyśmy, żeby tak było. Witaminie C to w ogóle jest co chwila, że ona nas od wszystkiego chroni. W dużych dawkach najczęściej się nie kumuluje w organizmie, a nawet na pewno się nie kumuluje i zostaje przez nas wydalona, więc nie ma możliwości, żeby wpływała na metabolizm. Dawki spore witaminy są stosowane rutynowo, raczej z praktyki to wynika, w infekcjach, ale no nie muszą to być ogromne dawki, nie ma badań naukowych na to. Są łączone z preparatami cynku, wapnia, więc no nie musimy, bo mogą być nawet większe kłopoty niż korzyści. Ja z kolei przeczytałam artykuł, że nie dość, że zarazimy się koronawirusem przebywając w jednym pomieszczeniu, to ten wirus unosi się jeszcze przez jakiś czas w powietrzu. Czy to jest prawdą? No to częściowo może być prawdą, no może chociaż jedno, żebyśmy tak wszystkiego dzisiaj nie obalali. Proszę Państwa, no jeżeli ktoś kaszle, kicha i my do takiego pomieszczenia wchodzimy, akurat trafimy na ten bioaerozol, który przed chwilą się tutaj unosił, to teoretycznie, a nawet i praktycznie możemy się zarazić. Ale oczywiście ten wirus nie fruwa, tak jak nie pływa, tak jak i nie bywa w soku. Więc jest to krótkotrwała tylko możliwość, krótkotrwała, dlatego, bo ten wirus od razu opada na powierzchnię i ginie w takich warunkach dosyć szybko. Od razu to jest, tylko dopytam, to jest minuta, to jest 5 minut, 10 minut? To zależy, to nie jest 10 minut na pewno, jeżeli ktoś kichał, kasłał i wchodzimy, prawda, za chwileczkę nam otwiera drzwi, ale to dosłownie otwiera nam drzwi przed nosem, no to teoretycznie jest taka i praktycznie taka możliwość. Faktycznie trochę mniej, natomiast jeżeli to jest kilka minut, to już na pewno nie. Bardzo dziękujemy panie doktorze za dzisiejszą naszą zdalną wizytę na antenie radiowej Trójki. No i zdrowia życzę. Tak jest, dziękuję bardzo. Zapraszam na teleporady. Porad udzielał nam, przypomnę tylko, dr Michał Sutkowski, internista, prezes Warszawskiej Lekarzy Rodzinnych z Uczelni Łazarskiego. A teraz w Trójce The Rockles. Ostatnie słowo. 4 do 8. Krew i łzy, to za mało, by być kimś. Takie wiele pozostało dróg na szczyt. Cześć, triumfalny łuk. Nie, to nie